Karin, ¿cómo hay traducido este micrófono? Have you ever been in the church where the pastor is going long? Ați fost într-o biserică unde pastorul lungește predica lung? And he says, "Can I have 15 more minutes?" Și vă întreabă, mai puteți să mă răbdați încă 15 minute? And there's the one guy on the front row. Și mai este un tip aici în față, primul rând. Who says, "Amin!" Care spune amin. 15 more. Încă 15 minute. And everybody else in the church is thinking, "Wow." Toată lumea se gândește, "Wow, nu a zis bine." I heard a story about a young man who took a friend of his to church. Am auzit o poveste despre un tânăr care l-a luat pe prietenul lui cu el la biserică. And the little boy had never been to church before. Și tipul ăsta nu mai fost la biserică, prietenul lui nu a fost niciodată la o biserică. So he was amazed. Era uimit. He had lots of questions. A avut multe întrebări. And as the pastor got up to preach, și în timp ce pastorul s-a mers pe la pupitru să predice, he had his Bible. A avut Biblia lui. And he took his Bible and he laid it on top of the podium. Și a pus pe pupitru Biblia. And the young boy, the visitor, said, "What is that? What does that mean?" Și ăsta prietenul creștinului a zis, "Ce înseamnă? Ce înseamnă ce face?" He said, "What is that? It's a Bible." Ce aia, zice prietenul, e o Biblie. "What does it mean? He's going to preach from it." Și ce înseamnă? Din asta predici. So then they had a cup of water. Și-a avut un par cu apă. And he took a sip of water. Și-a băut puțin apă. And the little visitor boy said, "What is that? What does that mean?" Și prietenul creștinului a zis, "Dar ce înseamnă ce faci acum?" He said, "It's water." E apă. "What does it mean? He drinks it if his mouth gets dry." O bea pentru că îi se usucă gura. And then the pastor took off his watch and put it up on the podium. Și-a luat pastorul ceasul și l-a pus pe pupitru. He said, little visitor boy said, "What is that? What does it mean?" Și prietenul creștinului a zis, "Dar ce faci? Ce înseamnă ce faci acum?" He said, "It's a watch." E un ceas. And that means absolutely nothing. Și asta nu înseamnă nimic. Turn with me to Hebrews. Haideți să ne întoarcem la Evrei. Chapter 11. Evrei, capitolul 11. You know this verse, you've probably read it 1,000 times. Știți versetul ăsta, probabil că l-ați citit de mii de ori. If you have your Bible, lift it up for me one more time. Dacă ai Biblia, ridic-o sus așa să văd și eu că ai Biblia în seara asta. Good. Awesome. Fine. Very good. Foarte Hebrews fine. Chapter 11, verse 1. Evrei 11 cu 1. Now faith is the substance of things hoped for. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. The evidence of things not seen. Puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Let's pray. Să ne rugăm. You pray and I'll listen. Eu mă rog, el ascultă. Tată, mă rog ca tu în această lecție, acest mesaj să ne luminezi, mă rog să-l folosești pe Denis, tată, în timp ce vestește din cuvântul tău. Dă-ne urechi, Doamne, nouă ca să auzim și să, Doamne, nu mai să auzim, să aplicăm cuvântul tău în seara asta. Mă rog ca limba lui să fie capana lui scriitor iscusit în mâna ta în seara asta. Amin. It is an honor and a privilege to be in this church. Este o onoare și un privilegiu să fiu în această biserică. I love the Chuchui family. Iubesc familia Chuchui. I wish my name was Chu or Chuchui. Aș fi dorit ca numele meu să fie ori Chu ori măcar Chuchui. I don't get a Chu. Nu, n-am nici Chu. Not two Chuis. Nici doi Chuchui. No Chuis. Nimic, niciun Chuhi. But I love the Chuchui family. Îmi place de familia Chuchui. I came to this church before this building existed. Am venit la biserica aceasta înainte ca clădirea aceasta să existe. When they were meeting in the cultural center downstairs. Când se întâlneau la casa de cultură la beach acolo. Small little room. O cămăruță mică, o cameră mică. Hot and sweaty. Era cald, transpira mult acolo. No room to breathe. N-avea parcă loc să respiri. And I heard Pastor Teo preach for the first time. Și l-am auzit pe pastorul Teo predicând pentru prima dată. And I thought, wow. Și am spus, wow. He's loud. E tare. It was very good. A fost foarte bine. And I love this nation. Iubesc națiunea română. Do you love your nation? Vă iubiți voi națiunea voastră? Come on, are you proud to be Romanian today? Sunteți voi mândri că sunteți români? Come on, let's stand up and thank God that He made you Romanian today. Că ne-a făcut român. Come on, thank you, Father, that you made me Romanian. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut român. Thank you that you put me in this nation. Îți mulțumesc că m-ai pus în națiunea asta. Thank you that you made me a man and a woman of God in this nation. Îți mulțumesc că tu m-ai făcut un om al lui Dumnezeu în această națiune. Come on, let's thank God that we were born Romanian. Să mulțumim Domnului că te-ai născut aici. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. There is no nation like Romania. N-este națiune ca România. Come on, you can sit down. Puteți să luați locurile. You should be glad to be Romanian. Voi ar trebui să fiți bucuroși că sunteți proud români. To be Romanian. Mândri să fiți români. And when people talk bad about the city, și când oamenii vorbesc rău despre acest oraș, you should tell them how wonderful it is to live in Oradea. Voi ar trebui să le spuneți cât de minunat este să locuiești în Oradea. Who in here is 20 years old or younger? Cine este sub 20 de ani? See, you remember when you were younger what things used to be like in the nation 10 years ago. Voi vă aduceți aminte cum era țara cu 10 ani. But maybe you don't. Dar poate nu vă aduceți aminte. We drove here from Germany. Noi am condus din Germania aici. And I got lost. Și m-am pierdut. We're riding on the highway. Veneam pe autostradă. And I saw a sign to Oradea. Și am văzut un semn spre Oradea. So we turned. Și am întors. I got into a city somewhere in Hungary. Am ajuns într-un oraș în Ungaria. What is wrong with Hungary? Ce se întâmplă cu Ungaria? It's confusing in Hungary. E foarte confuz acolo, străzile și modul în care se direcționează. The streets are confusing. Străzile moco. The signs are confusing. Confuze. The lights are confusing. Luminile mi s-au părut confuze. And what kind of language is that? Și ce fel de limbă au acolo în țara asta? Oh, that it would be as beautiful as the Romanian language. Oh, dacă ar fi așa de frumoasă cum e limba română. Amin? Amin. Come on, louder than that. Amin? Amin. So we get into a city and something went wrong. Am ajuns într-un oraș și ceva nu a mers bine acolo. And we ended up at the border. Am ajuns la graniță. And I thought, this does not look right. Și mă uitam în jos și nu mi-aduc aminte să fie așa. We go across the border. Am trecut granița. And I see a sign, Arad. Și văd un semn, Arad. 15 kilometers. 15 kilometri. When you're going to Oradea? Când mergi la Oradea? A sign for Arad 15 kilometers is not good. Nu e bine când vezi un semn Arad 15 kilometri. So I went to a gas station. Am mers la o benzinărie. Lukoil. Nice. Lukoil. By the way, Josh Wan is single as well. Josh Shelley single. Amin. So I asked at the gas station and I tried to use all the Romanian I knew. Și am mers la benzinărie și am încercat să folosesc toată limba română pe care o știu eu. How do I get to Oradea? Cum ajung la Oradea? And the man knew no English. Și omul ăla nu vorbea niciun pic de engleză. And no German. Și nici măcar germană, chiar știe germană. So I spoke Romanian. Așa că eu am vorbit românește. Okay? I know three words. Știu trei cuvinte. Da. Da. Bun. Bun. Mulțumesc. Mulțumesc. So he says to me, și spune el ceva, and all I could say was da. Și am spus da. Da. And then he said, oh no. Și am spus no. And I said, bun. Și am spus bun. So he looked at me and laughed. Și el stătea la mine și a râs. And he drew a map. Desenat așa o hartă. And he showed me how to get to Oradea. Și m-a arătat cum să ajung la Oradea. And I saw the map. Și m-am uitat la hartă. And I realized I know a fourth word. Și am înțeles al patrulea cuvânt. Amin. Și am spus amin. So I said, mulțumesc. And we got in the car. Și am intrat în mașină. It is not a short ride from Arad to Oradea. Noi o călătorie scurtă din Arad la Oradea. It was a wonderful highway we were on. A fost fain autostradă pe care eram. It was a good road. A fost un drum bun. It was a long road. Drum cam lung. But we made it. Dar am ajuns în cele din urmă. But I love Romania. Dar mie îmi place România. And then I get here. Și ajung aici. And nothing looks the same. Și nu mai arată nimic cum a fost înainte. We came into the city. I'm serious. Nothing looks the same. Am ajuns în oraș, dar vă spun sincer, nu mai am recunoscut nimic. Everything has changed. Totul s-a schimbat. It's been 7 years since I was here last. Eu ultima dată am fost aici acum 7 ani. And I don't know if you realize what's happened in your nation. Nu știu dacă voi realizați ce s-a întâmplat în națiunea voastră. But you live in an awesome nation. Dar locuiți într-o națiune minunată. When I see a nation that changes as much as it did in 7 years. Când văd o națiune care se schimbă atât de mult în doar 7 ani de zile. All I can say is wow. Tot ce pot să spun e wow. The Romanian people must be a wonderful people. Românii trebuie să fie oameni minunați. Come on, amen. Amen. Let's stand up and thank God that we're Romanian. Ne ridicăm să mulțumim din nou că suntem români. You can be seated. Puteți să luați loc. I want to talk to you. I decided to change my message a little bit. I hope that's okay. Am decis să schimb un pic ceea ce aveam pregătit pentru. And I want to talk to you. I want to talk to you about this word suddenly. Și vreau să vorbesc suddenly. Suddenly. Dintr-o dată, despre acest mesaj dintr-o dată. Say it again. Dintr-o dată. Dintr-o dată. Dintr-o dată. Okay. Is that okay? E bun, da, am zis bine. I realize I can't say bun. E greu pentru mine să spun pâine, nu prea pot să dintr-o spun. Dată. Dintr-o dată. Dintr-o dată. Dintr-o dată. Say it with me. Spune cu mine. Dintr-o dată. Dintr-o dată. Okay, just the Americans. Numai americanii. Dintr-o dată. Hebrews chapter 11 verse 1. Evrei 11 cu 1. Talks to us about faith. Ne vorbește despre credință. Faith is a powerful thing. Credința este un lucru puternic. The Bible says without faith it's impossible to please God. Biblia spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. But faith is a difficult thing. Dar credința este un lucru dificil. Because faith is believing something you cannot see. Pentru că credința este să vezi ceva ce nu vezi. Faith is getting out of the boat and walking on water. Credința este să ieși afară din barcă și să umbli pe apă. That was good. It's good. It was a bigger boat. Try it again. A fost o barcă mai mare. Out of the boat. Come on, out of the boat. Walking on water. Barcă și umblăm pe apă. And faith. Și credința. The Bible says without it. Biblia spune că fără ea. We cannot please God. Nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. It takes faith. E nevoie de credință. To please God. Să fim plăcuți lui. Here's the problem. Aici e problema. Our faith is the most tested. Credința este cea mai încercată. When trouble and struggle comes, când încercarea și problemele vin, and when we sometimes give up, și când noi uneori renunțăm, right before, înainte, suddenly, dintr-o dată, we sometimes give up, noi de multe ori renunțăm, right before, înainte, suddenly, dintr-o dată. You don't understand. Nu înțelegeți. Follow with me. Urmăriți-mă un pic. Acts chapter 2 verse 2. Fapte 2 cu 2. Jesus has died on the cross. He's been crucified. Isus a murit pe cruce, a fost crucificat. The disciples watched him die. Ucenicii l-au văzut cum a murit. They're depressed, they're sad. Erau deprimați, erau supărați. And then Christ appears to them, risen from the dead. Apoi Hristos apare în mijlocul lor, înviat din morți. Amen. Amen. And then Jesus tells them, I cannot stay, I must leave to go be with my Father. După aceea Iisus le spune, nu pot să rămân cu voi, eu trebuie să plec să fiu cu Tatăl meu. The only thing more depressing than Christ's death and his leaving, mai deprimat decât faptul că Iisus a murit și după aia pleacă de la ei, is that he would come back to tell us he was leaving again. E să se întoarcă și după aceea să ne spună că pleacă din nou. I would be so excited if Christ died, was crucified and came back. Eu aș fi așa de entuziasmat dacă l-aș văzut pe Hristos murind și înviat din nou și o vine la noi. And I would be so depressed. Și aș fi așa de deprimat. When he said I'm leaving again. Când m-ar spune plec din nou. But he said this. Dar el a spus următorul lucru. He said wait for the promise of my Father. A spus așteaptă promisiunea tatălui meu. Have you ever been in that place where you were at the most depressed? Ai fost într-o stare în care erai cel mai deprimat? Most discouraged. Cel mai descurajat. Most upset. Cel mai supărat. And then suddenly, și dintr-o dată, Jesus came. Isus a venit. The power of the Holy Spirit. Puterea Duhului Sfânt. So they're sad that Jesus has left. Ei sunt supărați că Isus i-a părăsit. It says in the English translation of the Bible, suddenly. Și în traducerea engleză spune și la noi deodată. A sound like the blowing of a violent wind came from heaven. Un sunet ca vâjitul unui vânt puternic a venit din cer. And the house where they were sitting was filled with the Holy Spirit. Și casa unde stăteau ei s-a umplut de Duhul Sfânt. Turn with me to Luke chapter 2 verse 13. Du-te la Luca 2 cu 13. I cannot imagine what it would have been like to be Jesus's mother, Mary. Nu pot imagina cum ar fi fost să fiu mama lui Isus, Maria. How do you tell your husband to be that you are pregnant by the Holy Spirit? Cum îi spui viitorului tău soț că tu ești însărcinată de la Duhul Sfânt? Would you believe that? Ai fi crezut așa ceva? Iosif. I'm pregnant. Însărcinată. It's okay. E okay. It's the Holy Spirit. E Duhul Sfânt. The Holy Spirit who? Duhul Sfânt care? What's his last name? Cum îl cheamă de la familie? I'm driving to his house right now with all my brothers. Mă duc cu toți frații mei la el acasă acum. We're going to take care of this guy. Rezolvăm pe tipul ăsta odată. No, Joseph, I'm pregnant. Nu, Iosif, ești însărcinată. From the Father, from God. De la Tată, de la Dumnezeu. Would you believe it? Tu ai fi crezut atunci? No, I wouldn't believe it. Nu, eu n-aș fi crezut. Imagine what it was like to be Mary. Imaginați-vă cum ar fi fost să fii Maria. And all of the pressure. Toată presiunea. To bring in Jesus. Și să-l aduci pe Isus. But then Jesus comes. Dar Isus vine. And think of the relief when finally not only does Jesus come, și gândiți-vă la ușurința care a avut că nu numai că vine Isus, but the affirmation that he is the Son of God. După aia vine acea afirmare că el este fiul lui Dumnezeu. Mary is mixed with joy and stress all at the same time. Și în Maria există bucurie și stres în același timp. Joy that Jesus is coming. Bucuria că Isus vine pe pământ. Stress thinking who will believe me. Și era stresată gândindu-se cine o să mă creadă pe mine. And probably in the midst of her struggle. Și în această încercare a ei, we see this in Luke chapter 2 verse 13. Vedem în Luca 2 cu 13. Suddenly, deodată, a great company of the heavenly host appeared with the angel. Împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească. Praising God and saying glory to God in the highest. Lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte. And peace on earth, goodwill toward men. Și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. How many times have you been in trouble? De câte ori ai fost într-o încercare? And you thought there was no way out. Și ai gândit că nu cred că mai există cale de ieșire. You were standing in faith. Stăteai în credință. You thought you couldn't stand another minute. Și credeai că nu mai rezist încă un minut. And then suddenly. Și dintr-o dată. Come on. Amen. Amen. Suddenly Jesus comes. Deodată Isus vine. Let's look at one more in Acts chapter 16. Mai tot la un pasaj Fapte 16. Acts 16 verse 26. Fapte 16 cu 26. The disciples are out preaching. Ucenicii vesteau Evanghelia. And they're thrown into prison because of the gospel. Și-s aruncați în închisoare datorită Evangheliei. I don't understand how they kept their peace the way they did. Eu chiar nu înțeleg cum și-au menținut pacea, modul în care și-au menținut-o. I would be thinking very differently than the disciples. Eu poate mă gândeam altfel decât s-au gândit ucenicii. They would rejoice when they were locked up for preaching the gospel. Ei lăudau pe Domnul când erau închiși pentru că vestea Evanghelia. You know what I would be thinking? Eu știi ce m-aș fi gândit? I'm in trouble. I'm first in trouble with my wife. În primul rând în încurcătură cu soția mea. She's going to kill me. O să mă omoare. I'll call her, she'll say no. O sun și o să spune nu. Why are you in jail? De ce ești în închisoare? I'm going to kill you. O să te omor. And then I'd be in trouble with the law. După aia aș fi în încurcătură cu legea. And it would scare me. Și m-ar speria pe mine. But we find the disciples in Acts chapter 16 doing something very different. Dar vedem că apostolii făceau complet diferit de ce aș poate aș făcut eu. Imagine being locked up for the sake of the gospel. Imaginați-vă să fiți închiși de dragul evangheliei. No way out. Să nu găsești nicio cale de ieșire. No hope. Fără speranță. No understanding. Fără o înțelegere. Cum o să ieși afară? Father, how will you do it? Tată, cum o să ne eliberezi din închisoare? How will you get me out? Cum o să mă scoți din închisoare? How will I be free? Cum o să fiu liber? There's no way. Nu există nicio altă cale. And then Acts chapter 16 verse 26. Fapte 16 cu 26. Suddenly. Deodată. There was a sound. S-a făcut un an earthquake. Un mare cutremur de pământ. The prison was shaken. Ușile, temeliile temniței clătinau. And all the prison doors flew open. Toate ușile s-au deschis. And everybody's chains came loose. Și toate legăturile s-au, de pe fiecare s-au deslegat. What are the chains on you tonight? Care sunt lanțurile de pe viața ta astăzi? And you've been standing in faith. Dar dacă ai stat în credință. And you're waiting for a suddenly moment. Și aștepți momentul acela deodată. Come on. Ascultați-mă. God wants to move in your life. Dumnezeu vrea să se miște în viața ta. I'm going to give you three things very quickly. Vreau să vă dau trei lucruri rapid. To understand about faith. Ca să înțelegi despre credință. And to understand about suddenly. Și să înțelegi despre momentul deodată. Because I think sometimes we give up. Pentru că eu cred că uneori renunțăm. Just before. Înainte. Suddenly. De momentul deodată. I think sometimes we stand in faith. Uneori cred că stăm în credință. All the way to the end. Până la sfârșit. And we give up. Și renunțăm. Just before. Înainte. Suddenly. Deodată. Imagine running a race. Imaginați-vă că ați alerga o alergare. And you run the entire race. Și alergi toată cursa. And you stop. Și te oprești. Just before the finish line. Înainte de a termina cursa. Put your microphone down. This is the finish line. Aceasta este linia de sosire. Right here. Aici. Asta e linia de sosire. And this is the race. Și asta e alergarea. Come on. And we run the race. Și noi alergăm. And we stop. Și ne oprim. Just before. Înainte. Suddenly. Deodată. There's the finish line. This is what our faith will bring. Asta va aduce credința noastră. But we stop. Sit down. You want a drink? Vrei să bei ceva? Do you? Sure. Da, sigur. You want to sleep? Vrei să dormim? Let's sleep. Rain comes. Vine ploaia. Wind comes. Vine vânturile. Storms come. Furtunile și ele vin. We start being tired. Noi ne obosim. Ne obosim. Ne obosim. We are worn. Suntem distruși. We give up. Renunțăm. And right here. Și aici. Is the finish line. E linia de sosire. Suddenly. Deodată. Suddenly. Deodată. Suddenly. Deodată. If you would just continue in faith. Dacă ai continua în credință. You would be. Ai putea să fii. At suddenly. La momentul deodată. You say, well, Dennis, where is suddenly? Dar te întreb, dar Dennis, unde e deodată? I don't know. Nu știu. But that's why it takes faith. De aia ai nevoie de credință. See, faith is not faith if it stops. Vezi, credința nu e credință dacă se oprește. Faith is not faith if it has a point where it's going to give up. Credința nu e credință dacă e un moment în care tu renunți. Faith is only faith if it presses through to suddenly. Credința e numai credința atunci când merge până la momentul deodată. When I was a kid growing up, I did not do sports. Când am fost un copil, când am crescut, n-am făcut niciun sport. I'm a musician. Eu sunt un muzician, ok? Any musicians? Mai sunt în sală muzicieni. Amin. I could not play sports. Nu puteam juca niciun sport. That was terrible. Eram dezastru. But our youth pastor in Virginia. Dar pastorul nostru de tineret în Virginia. Did fighting. El era luptător. He was. What was that? Luptător. Almost like luchador. Yeah. Interesting. So he has a fighting skill, martial arts. El era foarte bun în arte marțiale. And he taught me, și el m-a învățat pe mine, that when you punch someone, când îi dai un pumn la careva, you don't punch to them, nu dai spre ei, you punch through them, ci dai un pumn prin ei. We're going to give a demonstration. Și o să facem o demonstrare. We want Colleen for the demonstration. We can't give up in our faith. Nu putem renunța în credința noastră. What did God speak to you? Ce ți-a vorbit Dumnezeu ție? What did God say he was going to do for you? Ce a zis Dumnezeu că va face pentru tine? Don't give up. Nu renunța. Just before. Doar înainte. Suddenly. Deodată. Three things very quickly. Trei lucruri foarte repede. If you remember these three things, dacă îți vei aminti de aceste lucruri, it will help you get through. Te vor ajuta să treci. Number one. Numărul 1. God does not always come. Dumnezeu nu vine întotdeauna. How you expect him to. Cum tu te aștepți să vină. If you can think of 999 ways for God to deliver you, dacă tu te poți gândi la 999 de moduri în care Dumnezeu te poate elibera pe tine, he will come up with way number 1000. Și el va veni probabil cu un alt mod, unul din cele 1000 la care tu nu te-ai gândit. So that you can't give anyone or anything credit. Ca să nu poți să te lauzi tu sau să lauzi pe altcineva. But him. Decât să lauzi pe el. Have you ever done that? Ai făcut chestia asta vreodată? I've had problems before. M-am avut probleme înainte. I've actually in my prayer time. Și în momentele mele de rugăciune. Given God three options. I-am dat Domnului trei opțiuni. On how to solve my prayer needs. Cum să rezolve problemele mele. God, I need transportation. Doamne, am nevoie de transport. A Volkswagen Jetta? Un Volkswagen Jetta? Nice Opel? Un Opel fine? New Dacia. O Dacia nouă. I put a new one. Am pus nouă, ați văzut, nouă Dacia. The one in the movie. Aia din filme, care acum. Have you seen it in the movie? Ați văzut Dacia în filme. You should see the movie just to see the Dacia. Ar trebui să vedeți filmul ăsta, numai ca să vedeți Dacia în filmul ăsta. You give God three choices of what he can do and how he can do it. You give God three answers to your prayer. Tu îi dai lui Dumnezeu trei opțiuni cum să facă, ce să facă, tu îi dai trei răspunsuri la rugăciune la Dumnezeu. He will come up with a fourth. El va găsi a patra variantă. Just to prove to you that he is God. Numai ca să-ți dovedească că El e Dumnezeu. And you are not. Și tu nu ești Dumnezeu. You never know how God's going to solve your problem. Nu știi cum Dumnezeu îți va rezolva problemele tale. If you try to put God in a box on how to solve your problem, dacă încerci să-L pui pe Dumnezeu într-o cutie cum să-ți rezolve El problemele tale, you will sometimes miss the very answer he brings. Vei rata de multe ori răspunsul care Dumnezeu ți-a. There was a woman in the United States I saw on television one day. A fost o femeie în Statele Unite, am văzut-o la televizor într-o zi. She was telling a story about her problem. Spunea o poveste despre problemele ei. Her husband was sick and had died of cancer. Soțul ei a murit de cancer. She had a little boy, a very small boy. Avea un copilaș mic. They were on their last little bit of bread. Erau la ultima bucățică de pâine. They had a notice they were going to be thrown out of their apartment. Au primit un avertisment că urmau să fie dat afară din apartament. And she began to pray. Și a început să se roage. Her son came to her and said, "Mama, let's pray." Și a venit fiul ei mic și a zis, "Mama, hai să ne rugăm." And so she prayed with her son, "Father, please deliver us." Așa că împreună cu fiul ei s-a rugat, "Tată, eliberează-ne." We don't know how you'll do it. Nu știm cum o să faci. But we pray you'll do it. Dar ne rugăm ca să o faci. The little boy went and got his Bible. Copilul a mers și a luat Biblia. He came back out. He said, "Mama, read the Bible to me. God will answer." Și a zis copilul, "Mamă, citește-mi Biblia mie că Dumnezeu ne va răspunde." She opens the Bible and reads the story. Deschide Biblia și citește povestea. About Peter going to fish. Cum se mergea să pescuiască. And gets a coin out of the fish's mouth. Și cum cum a găsit în peștele care l-a prins o monedă în gura peștelui. Little boy immediately runs to get his money. Copilul merge repede și își ia banii. He runs into the store downtown. Merge la magazinul din centrul orașului. It's a fish store. La un magazin de pesc cu pește. He asks the store clerk, "How much?" Și îl întreabă pe vânzător, "Cât costă?" He said, "What do you want?" Și a spus vânzător, "Ce vrei?" Little boy said, "I need to buy a fish." Și copilul a zis, "Vreau să cumpăr un pește." The man said, "Well, this is how much a fish costs." Și vânzătorul a spus, "Uite, asta costă un pește." Little boy said, "I don't have that much." Și copilașul a zis, "N-am atâția." "How much can I get for this?" Și cât pot ce pește poți să cumpăr de banii ăștia? And the man said, how much do you want? Și o zis, cât vrei, o zis vânzătorul. And the little boy said, all I need is the head. Și o zis copilașul, tot ce vreau e capul de la pește. So the man cut off the head. Și așa de la un pește o tăia vânzătorul, l-a împachetat. Gave it to the boy. L-a dat copilașului și and sent him home. Și l-a trimis acasă. Little boy ran inside the house. Copilul a mers cu capul de pește acasă. He said, "Mama, all of our problems are gone." Mama, toate problemele noastre s-au terminat. I went and bought a fish head. Am mers și am cumpărat un cap de pește, mama. All we need to do is open the fish's head. Tot ce trebuie să facem este deschidem gura peștelui. Open the mouth. Deschidem gura peștelui. And we'll find the answer to all of our problems. Și o să găsim rezolvarea la toate problemele noastre. The mother was so discouraged. Și mama era descurajată. She said, "Son, there's no way God will answer that." Dumnezeu nu poate răspunde așa la rugăciune. And he said, no, mama, God answered Peter and gave Dumnezeu, him a coin in the fish's pe Petru. Eu oprins un pește cu un ban în gura peștelui. And she felt so sad. She said, "There's no way God could answer in this way." Femeia a spus, auzi copilă, Dumnezeu nu așa răspunde acum. But the little boy had faith. Dar copilul a avut credință. She took that fish head and unwrapped it. O luat capul peștelui. It was wrapped up in newspaper. Era înfășurat în ziar. And she was so disappointed. She opened the fish's mouth. O ridicat gura peștelui, o deschis gura peștelui. And she looked in the empty mouth of that fish. Și s-a uitat la gura goală în acelui pește. With her son. Cu fiul ei. Her son ran out of the room crying. Fiul ei a plecat din cameră plângând. She picked up that fish's head and she said, "God, o luat acea gură de acel cap de pește și zis, Doamne, de ce? Why would you let us down like this?" De ce ne-ai dezamăgit așa? And she dropped the fish's head on the newspaper. Și l-a aruncat cap de pește pe ziar. True story. O poveste adevărată. She looks through the fish's mouth. Se uită din nou prin gura peștelui. On the newspaper is an ad in the paper. În ziar este o reclamă în ziarul acela. Says we're looking for this woman and it gives her name. Și scrie, căutăm această femeie și îi dă numele în ziar. She calls the number. Sună la numărul care era în acea reclamă. She says, I am that woman. Și spune, eu sunt femeia pe care căutați. The man on the phone said, și omul de la telefon a zis, a distant relative of yours has died and left a fortune. Un neam de-al tău mai depărtat a murit și ți-a lăsat ție toată moștenirea. The little boy had faith. Copilul a avut credință. The mother had no idea how God would do it. Mama lui nu a avut nicio idee cum Dumnezeu va lucra. But God will always do it in a way. Dar Dumnezeu întotdeauna va face într-un mod. That you do not expect. Care nu te aștepți tu. Number two. Numărul 2. God does not always come when we expect. Dumnezeu nu vine întotdeauna când așteptăm noi. We moved to Germany in 1997. În 1997 noi ne-am mutat în Germania. We lived in Germany for 3 years. Am trăit în Germania 3 ani de zile. God told us to go. Dumnezeu ne-a spus să mergem. The first time we came to Romania, prima dată când am venit în România, was in 1996. A fost în 1996. And it was part of that trip where the Lord dealt with my heart about what he wanted to do in Europe. Și a fost în Dumnezeu a început să miște inima mea cu ce vreau eu ca ce vrea el ca eu să fac în Europa. I told my wife, I believe we're supposed to move to Germany. Mi-am spus soției mele, simt că Dumnezeu ne cheamă să ne mutăm în Germania. So we went. Așa că am și făcut asta. We didn't have any money. Nu aveam niciun ban. It takes money to fly to Germany. Aveți nevoie de bani să zbori până în Germania. It takes money to move your things to Germany. E nevoie de bani ca să-ți muți lucrurile din America în Germania. I called a travel agent in August. Am sunat agentul de la agenție în august. I asked him, I said, I need tickets to Germany. Și am spus, am nevoie de bilete pentru Germania. But I don't have any money. Dar n-am acum niciun ban. They said, you can book the tickets for 30 days. Și am spus, tu poți rezerva biletele pentru 30 de zile. If you don't pay in 30 days, dacă nu plătești în 30 de zile, you lose the tickets. Pierzi biletele. When are you going? Când mergi? I said, we're going at Christmas time. Și am spus, mergem în jurul Crăciunului. And she laughed. Și ea a râs. She said, you're booking a Christmas trip too late. Și a spus, tu rezervi o călătorie în perioada Crăciunului mult prea târziu. We probably won't find a ticket. Probabil că nu vom găsi niciun bilet. I said, will you look? I-am zis, nu, te rog să cauți. She booked. Ea a rezervat. She said, yes, there are 4 seats. S-a uitat și a văzut, sunt 4 locuri libere. We'll book the tickets. Rezervăm biletele. You have to pay in 30 days. În 30 de zile voi trebuie să plătiți biletul. 30 days later. După 30 de zile. I had no money. Nu aveam încă bani. I called her up. Am sunat-o pe această femeie. I said, I don't have any money. Și a spus, auzi, nu am niciun bani. She said, you'll lose your reservations. A spus, vei pierde rezervările. I said, can I cancel the reservation and get another 30 days? A spus, pot să anulez această rezervare și să rezerv din nou alte 4 locuri. She said, no, it's impossible. Nu, e imposibil. You will cancel. În momentul în care tu renunți, but there are people on a waiting list. Sunt oameni care sunt pe lista de așteptare. The minute you cancel, în momentul în care tu renunți, they'll get your seats, ei vor lua locurile tale, and you won't be able to fly. Și nu vei putea să zbori. And I thought in myself, in my mind, și mă gândeam în mintea mea, God, I needed the money in August. Doamne, eu aveam nevoie de bani în august. Now here I am in September. Aici sunt în septembrie. And I'm about to lose my plane tickets. Și-s gata să pierd biletele de avion. I had an August need. Doamne, am avut o nevoie în august. And now it's September. Și acum sunt în septembrie. The Lord began to stir my heart for faith. Și Dumnezeu a început să miște inima mea pentru credință. I said, cancel my tickets. Și am spus, ok, anulează rezervările. She pushed the button. A apăsat butonul. I said, rebook. Și a spus, rezervă din nou. She said, it'll never happen. Și a spus, nu se poate întâmpla. Said, please try. Am zis, te rog să încerci. She pushed the button. A apăsat pe buton. She said, you have 4 seats booked on the same flight. Ai 4 locuri iară rezervate pe același I said, zbor. Da, bun, amin. Și am spus, da, bun, amin. October came. A venit octombrie. I didn't have any money. Iară n-aveam bani. I called the travel agent. Am sunat iară la femeia de la agenție. I said, would you please release the tickets and rebook? Te rog să anulezi rezervările și să rezerv din nou. It's impossible. Am spus, e imposibil. It will never happen. Nu se va întâmpla așa ceva. I said, God. Și am spus, Doamne. I have an August need. Am avut o nevoie în august. September is gone. Doamne, a trecut deja septembrie. October is gone. Octombrie deja a trecut. I need money. Am nevoie de bani. I said, will you just try to rebook the tickets? Și am spus, o să încerci să rezervi din nou biletele. Never happened. Nu s-a întâmplat niciodată. Will you try? Da, am zis, măcar încearcă. She pushed the first button. O apăsa primul buton. She pushed the second button. O apăsat al doilea buton. She said, you have 4 tickets. A zis, aveți 4 locuri rezervate. On the same flight. În același zbor. Amin. Amin. In November. În noiembrie. I didn't have any money. N-aveam bani. I called the lady. Am sunat-o pe femeie. She said, hello, Dennis. Și a spus, hello, Dennis. I'll rebook your tickets. O să anulez, o să rezerv din nou biletele. I have an August need. Doamne, am avut o nevoie în august. I didn't see you in August. Nu te-am văzut în august. I didn't see you in September. Nu te-am văzut în septembrie. I didn't see you in October. Nu te-am văzut în octombrie. I didn't see you in November. Nici în noiembrie nu te-am văzut. And it's the first week of December and I could use a little bit of money for my August plane ticket. Doamne, e prima săptămână din decembrie și aș avea puțin nevoie de bani din nevoia mea din august. A man at the church came to me and he said, I believe you have some money you need and I want to give it to you. Și a venit în acea săptămână, a venit un om din biserică și a spus, tu ai nevoie de niște bani și vreau să ți-i dau. It was just enough for our plane tickets. A fost exact banii pentru biletele noastre de avion. I called the lady. Am sunat pe femeie. I said, I have the money. Am bani. She said, good, because you can't book a ticket in January for a December flight. Și a spus, foarte bine, că nu poți să rezervi în ianuarie un bilet pentru decembrie. Then I wanted to ask the man. Și am mers și am întrebat pe om. Where were you in August? Și l-am întrebat, unde a fost în august? But you know what? Dar știi ce? God doesn't always answer when we want him to. Dumnezeu nu întotdeauna răspunde când vrem noi. But he always answers when he wants to. Dar el întotdeauna răspunde când vrea el. And it's always the right time. Și întotdeauna e timpul potrivit. Number 3 and we'll close with this. Numărul 3 și încheiem cu asta. God doesn't always come for the reason we expect. Dumnezeu nu vine întotdeauna pentru motivul pentru care noi la care noi ne așteptăm. What do I mean by that? Ce înseamnă asta? Sometimes God doesn't answer how we think he will. Dumnezeu nu întotdeauna răspunde cum credem noi. And sometimes God doesn't answer when we think he will. Dumnezeu nu răspunde întotdeauna cum credem noi. And sometimes we're asking the wrong question altogether. Și uneori noi punem întrebarea greșită. Sometimes what we're praying for is not at all what God's after in us. Uneori lucrurile pentru care noi ne rugăm nu e deloc ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi. And he changes everything in you. Și Dumnezeu schimbă totul în tine. To help you realize your prayer is not even on target. Ca să te ajute să înțelegi că rugăciunea ta nici măcar nu e țintă. Josh, aici. No, you stay there. Come here, Colleen. Tu stai acolo. Hai, Colleen, come here, Colleen. Kneel down. Pleacă-te. Colleen is in his prayer closet. Colleen în odaia lui de rugăciune. He says, "Lord, you know I'm a single man." Doamne, tu știi că sunt băiat singur. Lift your hands up and pray. Good. Father, I pray that you give me a good wife. Come on. Amen. And he says, God, I want her to have blonde hair. Doamne, mă rog să fie blondă. And I want her to be the one. Și vreau să fie ea. I want her to make me feel good. Să mă ajute să mă simt bine. I want her to make me feel valuable. Să mă simt valoros. I want her to make me feel important. Să mă simt important. And I need her to be the one. Și vreau ca să fie acea persoană. In Iesu namen. În numele lui Iisus. I thought I'd try. Amen. Amen. And he stands up. Ridică. And he goes back to his house. Se merge înapoi în casă. You back at your house? Tomorrow morning. Mâine dimineață. He gets up to pray. He kneels down. Se roage. He says, God, I am a single man. Doamne, sunt un băiat singur. I am praying for a woman. Mă rog pentru o femeie. I want her to have blonde hair. Ai pe doamne păr blond. I want her to love you. Să te iubească pe tine. And I want her to be the one. Să fie ea persoana. In Jesus' name. În numele lui Iisus. Amen. Amen. Amen. He stands up. He goes back to his house. Merge apoi în casă. No girl. Nicio fată la orizont. He fasts, he prays. Se roagă, postește. He asks everyone in the home to fast and pray. Întreabă pe toți, toată familia să se roage. Să postească. And the Lord says, Dumnezeu spune, she doesn't have blonde hair. Ea nu are păr blond. She has brown hair. Are păr șaten. And I don't need her to be the one. Și nu vreau ca ea să fie persoana. I need you to become the one. Vreau ca tu să devii persoana. Listen to me. I don't need her to be the one. Nu vreau ca ea să fie persoana. I need you to become the one. Vreau ca tu să devii persoana. This is just one example, but there are single people all over Romania praying for the one. Dar sunt persoane care se roagă pentru persoana potrivită. You need to quit praying for the one. Trebuie să începi să te rogi pentru persoana potrivită. And ask God to teach you how to be the one. Și să te rogi, Doamne, fă-mă pe mine persoana potrivită. You're praying the wrong thing. Te rogi rugăciunea greșită. And God has to turn everything. Și Dumnezeu trebuie să schimbe tot. For you to understand. Ca tu să înțelegi. So he can even answer your prayer. Ca el să poată să-ți răspundă la rugăciunea ta. I've prayed for things before. M-am rugat și eu pentru lucruri înainte. And I said, God, why aren't you answering me? De ce nu răspunzi? And he'll talk to me and he'll say, I am answering you. Eu îți răspund. You're praying the wrong prayer. Te rogi rugăciunea incorrectă. Nu asta ai nevoie. You need this. Tu ai nevoie de asta. You're praying for this. Tu te rogi pentru asta. Change your prayer. Schimbă-ți rugăciunea. So I can answer it. Ca eu să pot să răspund. Sometimes God does not answer. Uneori Dumnezeu nu răspunde. When we want him to. Când noi vrem. Sometimes God doesn't answer. Dumnezeu nu răspunde uneori. How we want him to. Cum noi vrem ca el să răspundă. And sometimes God. Și uneori Dumnezeu changes the prayer altogether. Schimbă rugăciunea noastră întru totul. But I do know this. Dar știu un lucru. If you will have faith. Dacă vei avea credință. And hang on. Și vei rămâne. All the way through. Tot până la capăt. And don't quit. Și n-o să renunți. Before suddenly. Înainte de deodată. God always answers prayer. Totdeauna răspunde la rugăciune. Can we stand up? Puteți să ne ridicăm în picioare? Let's thank God that he always answers prayer. Mulțumesc Domnului că el răspunde la rugăciuni. Father, thank you for an answer in prayer. Doamne, îți mulțumim că tu răspunzi la rugăciuni. Thank you for being faithful. Îți mulțumim că tu ești credincios. Thank you that you always answer our prayer. Îți mulțumim că întotdeauna răspunzi la rugăciunile noastre. Întotdeauna, Doamne, ești cu noi. You don't answer how we think you're going to at times. Tu nu răspunzi cum noi credem că tu răspunzi. You don't answer when we think you will at times. Tu nu răspunzi, Doamne, când credem noi că ar trebui. You don't always answer in the way that we think you will. Doamne, nu întotdeauna răspunzi cum am crede noi că ar trebui. But you always know what's best. Dar Doamne, tu întotdeauna știi ce e mai bine. You always answer our prayers, oh God. Doamne, întotdeauna răspunzi la rugăciunile noastre. You're always working in our lives. Întotdeauna lucrezi în viețile noastre. Amen. Amen. Let's thank God that you are Romanian. Că sunteți român. One more time. Thank God that you're Romanian. Mulțumesc, Doamne, că ești român. Amen. Hallelujah. You can be seated. Puteți să luați loc. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Avem 5 minute pauză din nou. Mișcați-vă puțin.